Tozana besoin kaka ya kombo na yo. Kasi komine sa tomine sa biso moko. Komina disa mbe biso moko. Kasi tolongo la soni na biso. Biso biso kombo na yo. Kasi komina disa biso moko. Comi comi lesa likama oh oh likama oh oh mobali azana mbongo animia milati salikama oh oh likama oh oh soki omoni mwasi ya comi comi lesa likama oh oh likama oh oh oh oh il est écrit le désir et la femme et la femme Alléluia. Comme un bon loisir à la canasse. azwa ki yango epa ya mobali ye lokola azalaka na komikitisa alalaki na mbeto ya mobali abotaki mwana ko